نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار katika darasa zetu za kitabu riyadhus salihin darasa ya mwisho tulimalizia mlango 43 ambao ulikuwa babu ikram ahli baiti rasulillah sallallahu alayhi wasallam mlango unaotaja juu ya umuhimu wa kuwaheshimu na kuwatukuza watu wa nyumba ya mtume hususan wale waliomkhusu kwa nasab ambao hawafai kupewa zaka wala sadaka hususan wao lakini neno ahli bait limewachanganya watu wengi mpaka wale waliokuwa hakuhusika na kuto kuchukua zaka kama wakezi mtume pia nao pia wanakuwa ahli bait na katika maana pana zaidi inakwenda mpaka kila aliyeingia nyumba ya mtume kwa kusilimu na kumfuata yeye basi anakuwa vile vile anaingia katika tafsiri hiyo lakini kwa mlango huu lililokusudiwa zaidi ni wale ahli bait ambao hawapokei zaka wala sadaka tukawahi kusoma hadithi ya kwanza katika mlango huu lakini tulibakisha afada alhadithu nini imefidisha hadithi hiyo ya mwanzo kwanza hadithi imetuonyesha istihbabu thana sunna kutanguliza sifa ala almuhaddithi juu ya yule mwenye kusimulia kama umekwenda kwake unataka akusimulie mambo muhimu kama vile ya mtume unaanza kwa taratibu kwanza sio kifua mbele kufika tu kumlazimisha na hivi na hivi unaanza kwanza kwa upole kabisa na kuanza kumpa hadhi yake na kumpa katika sifa ambazo ni za kweli upande wake humbalishi kilemba cha ukoka bali anamwambia maneno ambayo ameyafanya kweli ili na yeye apate kuhisi kwamba kaheshimiwa sana katukuzwa sana na itabidi pale asiwaangushe waliomwendea wanataka kitu maalum kukijua awape kadiri anavyoweza hili ni fundisho la mwanzo tunalolipata katika hadithi hii kama walivyolifanya hilo wale ambao wamekwenda kwa sahaba wa mtume walipofika wamekwenda Amr ibn Muslim na Husayn ibn Sabura wamekwenda kwa Zaid ibn Arqam radiyallahu anhum anasema falamma jalasna ilayhi tulipokaa mbele yake mtu huyu qala lahu Husayn Husayn mwanzangu kaanza akamwambia laqad laqita la ya zaid khairan kathiran, mwenzetu Zaid tumekuja kwako wewe umekutana na khairi nyingi. Katika khairi hizi raaita rasulallahi, wewe umewahi kumuona mjumbe wa Mungu. Si maskhara kuishi katika dunia ukamuona mtume wa Mungu na ukawa umemwamini ukamfuata ukasali naye. Wasami'ta hadithahu, na umesikia hadithi zake mtume katika mafunzo ya dini. Wewe ulikuwa mbele yake mtume atamka maneno, usikia sema nini. Isitoshe waghazauta maahu, na ukasafiri kwenda vitani pamoja naye, mkao mnapigania dini ya Mwenyezi Mungu pamoja. Zaidi ya hayo, wasallaita khalfahu, umesali nyuma yake mtume bwana. Unaipata toke ya takbira kuhirimia, na unasikiza kiraa cha Qur'ani kinasomwa na kile kinywa ambacho Mwenyezi Mungu amekiandaa kutia maneno yake mle. Na Mwenyezi Mungu akamwambia huyo aliyompa maneno hayo, sanukuriuka ai sanajaluka ya Muhammad qari'an, tutakufanya Muhammad msomaji wa kitabu hichi. Fala tansa, na hutosahau. Huyo ndio ambaye umesimama nyuma yake ukaswali naye. Laqad laqita ya Zaid, kwa hakika umepata Zaidi khairan kathiran, khairi nyingi. Kwa hivyo tunaomba hadithna ya Zaidu, tuhadithie ewe Zaidi kile ambacho umekisikia kwa mtume. Kwa hivyo hadithi imetoa faida ya mwanzo kabisa, istihbabu thana, sunna au pendekezo kwa Waislamu kuanza mwanzo kuleta sifa ala almuhadithi, juu ya mtu ambaye anamtarajia kuzungumza kitu cha Mwenyezi Mungu, ikiwa ni Qur'ani, ikiwa hadithi ya mtume. Sio kwamba utakwenda kifua mbele kumlazimisha na hivi na hivi, hapana. Unakwenda kinyonge, lazima umheshimu, uanze kwanza kutanguliza sifa maalum kwake. Bil awsafi, unaanza kuleta sifa alaiqati, zile ambazo lakini zina laiq. Usipandishe juu zaidi ukamsifu wewe mpaka katoka kwa binadamu katika sifa ya kiungu labda na hivi na hivi. Al-awsafi al-la'iqati lahu, ni sifa ambazo zina laiki kwake. Na jingine vile vile wa du'a ilahu, na kujaribu kumuombea dua vile vile. Ad-du'a ilahu, na kumuombea dua yeye, kabla talabi at-tahadduth minhu, kabla ya kutaka yeye asimlie chochote kile kwako yeye. Hiyo ni faida ya mwanzo hadithi hii. Hadithi imetuonyesha vile vile al-kabiru, mtu mkubwa wa umri. Ukubwa wa umri mudhannatu an-nisyani, panadhaniwa kikawaida kibinadamu kila mtu akiwa mtu mzima basi panategemewa kutakuwa na sahau maalum kwenye akili yake. Fikra zinaanza kupungua kasi ya kukamata mambo. Kumbukumbu inampungua mtu mzima. Anaanza kusahau sahau. Wadhafa al-quwwatu al-hafidha, na inapungua ile nguvu ya hifadhi kila mtu akiwa mtu mzima. Hata Mwenyezi Mungu anasema wa minkum man yuraddu ila ardi lil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a, na miongoni mwenu wako wanaorejeshwa katika umri dhalili, wanarejea nyuma tena kutambaa na kushikwa mikono, hawawezi kwenda kutegemea wenyewe, sasa inabidi wakamatwe wakogeshwe kama walivyokogeshwa watoto mchanga, na nguo wavalishwe kama walivyokuwa watoto mchanga. Anarejea tena ila ardhi lil umri, kwenye umri dhalili, lika ila ya'lama, anafikia hali ya mwanadamu kwamba hawezi kutambua chochote, min ba'di ilmin shay'a, baada ya kuwa na ujuzi kamili sasa hajui kitu chochote kile. Bila shaka madam Qur'an imekuja na maneno kama hayo, basi bila shaka faida ya hadithi inaonyesha al-kabir, mtu mzima, mtu mkubwa wa umri, mudhannatun nisyani, hapa panadhaniwa zaidi kupatikana sahau. Wadhafa al-quwwatu, na kudhoofika kwa nguvu, al-hafidha, inayohifadhi mambo. Walidhalika, na kwa ajili hiyo basi, kuriha tahadduth, imechukizwa kisheria kuzungumza jambo la kidini mtu baada ya 80, baada ya kupindukia miaka 80, mukhafata al-ikhtilati, kwa kuogopea kuja kubabaisha maneno ya mtume na ya kidunia, mara kasahau mara hivi. hadithi ya mtume kwa mtu aliyopindukia miaka 80 basi anaachiliwa tena. Na mfano wa haya ulionekana hai kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud. Bwana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipokuwa mtu mzima alisahau mambo mengi. Alisahau mpaka sura mbili kwamba ni Qur'ani au si Qur'ani. Na ilhali yeye kapata bahati ya kupokea Qur'ani kwenye kinywa cha mtume sura 70 katika sura 114, 70 zimeteremka akiwa mtume ndo kwanza anazisoma yuko mbele yake. Si kama kasika mtu wa tatu, mtu wa nne, mtu wa tano, hapana. Wahi baada kushuka tu yuko pale mbele ya mtume. Kwa sababu alikuwa akilelewa katika nyumba ya mtume. Yeye ni kitoto kidogo kinasogeza sogeza miswaki na viatu na maji ya kutawadhia ndo kazi yake ilikuwa. Pamoja na kina Ibn Shu'ba wale. Bas ilipofika wakati wa kukusanywa Qur'ani, mtume ndio ameshafariki dunia, imekuja rai na ikakubalika na maswahaba kwamba sasa nami ikusanywe isiwe mbalimbali. Abdullah ibn Mas'ud aligomba sana, vipi itakusanywa Qur'ani mimi nisiitwe? Kwa nini nisiitwe mimi na mimi sura 70 nilipokea kwenye kitabu cha mtume wakati sikusikia kwa mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu? Sura 70 lazima niwepo mimi. Basi akaitwa akasema, someni mlichokikusanya nikisikie. Ikasoma Qur'ani masafu mzima, kila pahala amesadikisha ma'am, naam, naam, ndivyo ndivyo ndivyo, nilikuwa hafidh kutosha. Lakini sura mbili akasema kwamba si Qur'ani. Mtu mzima maskini kasahau, kul a'udhu bi rabbil falaq na kul a'udhu bin nas, asema hata hiyo si Qur'ani hiyo. Kisha sahau zamani, na hakusahau hilo tu, amesahau mpaka mahala gani bwana mtume katika sala akiinua mikono. Kasahau, kasahau mambo ambayo ni mutawatir yanakubalika na masahaba wote, yeye peke yake alikuwa anakwenda kinyume. Paka watu bwana walipomshikilia wakamkumbusha kumbukumbu na kumlia, baadaye ndio akakumbuka akakubali kwamba kweli kul a'udhu bi falaq ni Qur'ani na bi nas ni Qur'ani vile vile. Kwa hivyo umri huu bwana mtume katika dua zake akiomba katika tahiyatu kabla ya kutoa salamu, katika mambo ambayo mtume Mwenyezi Mungu akimuomba sana, alikuwa akimwambia Mola wake, wa a'udhu bika min an uradda ila ardhil umur, na kuomba Mwenyezi Mungu unilinde, unihifadhi na kurejeshwa katika umri uliokuwa dhalili, huko siku nzuri. Nikae duniani niishi, nikiondoka niondoke na akili timamu. Nisikae duniani mpaka nikapakatwa, nikabebwa, nikakogeshwa, nikatawazishwa najisi. Ikabidi mpaka wale wanohudumia baadaye wachoke, hata kama ni watu wake, mtu wanawe, wamkodi mtu mwingine wamlipe kwa ajili ya kumsafishia mzee wao. Umri huo mtume alikuwa akijilinda kwa Mola wake asimpe. Pia katika hadithi hii ya kwanza kwenye mlango huu wa 43 tumeipata faida nyingine, bashariyatun nabii, ubinadamu wa mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume alikuwa ni binadamu hasa, si malaika, hakuhusiana na mambo ya kiungu-ungu hata kidogo. Alikuwa ni binadamu kamili aliyezaliwa kutokana na vile ambavyo wanazaliwa watu wengine mbalimbali. Kachukuliwa mimba, kakaa tumboni, anaye baba, anaye mama, anao mababu, kakaa duniani, kaoa, kazaa naye vile vile kama alivyozaliwa, na alikuwa na tabia za kibinadamu zote za kuwa na njaa, akila chakula, na baada ya chakula kukila anapata haja ya najisi, anakwenda chooni, na najisi yake akikimbia na akistanji. Anapokuwa majangwani lazima astanji najisi, sio kama madamu mtume tena najisi yake labda itakuwa dhahabu tupu au hivi na hivi, hapana, najisi yake ni najisi vile vile. Akiagizia kwa watumishi wake wale, leteeni mawe matatu nistanjie, maana maji hakuna. Hakadha tunaonyeshwa kwenye hadithi hii vile vile, bashariyatu an-nabii, ubinadamu wa mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam. Wa anna al-maut yatihi, na katika kwamba yeye ni binadamu na kwamba yeye vile vile amehusika na kufa, Mola wake anamwambia innaka mayitun wa innahum mayituna, wewe Muhammad utakufa, wewe ni maiti hapo ulipo. Wa innahum mayituna, na wao vile vile wanakungojea ufe, watakufa nao vile vile. Thumma innakum baada dhalika inda rabbikum taktasimun, kisha baada ya hapo mbele ya Mola wenu mtashtakiana. Na katika aya nyingine, wama Muhammadun, hakuwa vingine Muhammadi illa rasulun, isipokuwa ni mjumbe tu aliye binadamu. Qad khalat min qablihi rusulu, wamekusha pita kabla yake yeye wajumbe wengi binadamu kama yeye. Ndiyo nini kama ataondoka duniani? Ndiyo nini? Na hiyo ndo sifa binadamu, kila kiumbe anayo sifa hiyo. Afa immata, hivyo Muhammad yakifa kwa ahadi, au kutila, au akawawa pahala kama vitani, inqalabtum ala aqabikum, nyinyi Waislamu ndiyo msogee nyuma, mrudi nyuma kwenye visigino vyenu, murtadi, mwache Uislamu, kumbe mlikuwa mkifanya ibada kwa sababu ya mtu tu. Waman yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a, baada ya kuondoka mtume duniani, atakayerejea nyuma kwenye visigino vyake hatomdhuru Mwenyezi Mungu chochote, atajidhuru mwenyewe. Wasayajizi Allahu shakirin, Mwenyezi Mungu ataendelea tu kuwalipa watakaoshukuru neema zake. Hadithi yatuonyesha vile vile bashariyatu an-nabii, ubinadamu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa anna al-maut yatihi, na hata yeye vile vile mauti yanamfika. Kabakiyatil bashari, kama baki ya viumbe vingine mbalimbali, nama ala firashi al-mauti, amelala kwenye kitanda cha mauti, wayamsahu alwajha sharifa, na ikabidi kuna wakati amepangusa uso wake, uso mtukufu, uso mzuri kabisa, bima'in baridin, kwa maji ambayo ni baridi, ameagizia aletewe, anaona joto la sakaratil mauti limemwandama. Na wayakulu subhanallahi, hata yeye kwa kuwa ni binadamu yamemfika yale yale mambo ambayo anayapata binadamu, anatamka kwa kinywa chake, subhanallah, inna lilmauti lasakaratun, ametakasika Mwenyezi Mungu, hakika kwenye mauti kuna mvinyo, kuna sakara, kwa hakika kitu kigumu mno. Hata yeye vile vile nama ala firashil mauti. Masahaba wanamuuliza kuhakikisha ubinadamu alionao, na iwe ni somo kwa watu wengine waje wasome. Walioko mbele yake, msemaji mkuu alikuwa Abdullah ibn Mas'udi, anaambia kama mnagoba kumuua mimi nitamuuliza, ya Rasulullah mata al-ajal, tunakuona hali kama hiyo, hebu tuambie hapa hapo ulipo muda utafika wakati gani, wewe vile vile utaondoka duniani, umehusika na kufa vile vile kama sisi? Kala Rasulullahi, laqad dana al-ajalu, ndiyo kabisa nimehusika na kufa na muda umeshakurubia hivi sasa. Wasidratil muntaha, na safari inaelekea huko katika sidratil muntaha, arrafiqul a'la, kwenye urafiki mkubwa zaidi. Naacha urafiki wa hapa na kwenda kwenye urafiki mwingine. Wakapata watu ithbati kwamba kweli binadamu kahusika. Mola wake katumbia ati, kul innama ana basharu mithlukum, tangaza Muhammad useme hakika mimi ni binadamu kiumbe kama nyinyi, nilichozidi kwenu nyinyi, yuha ilaya, panafunuliwa kwangu mimi mambo ya siri ambayo nyinyi hampewi. Nafunuliwa habari, naambiwa nikwambieni, annama ilahukum ilahu wahidun, ya kwamba Mungu wenu wa kuabudia ni Mungu mmoja tu. Faman kana yarju liqa'a rabbihi, basi mwenye kutaka mkutano na Mola wake kwa salama, falyamal amalan salihan, asikae tu hivi na imani tu, afanye jambo jema. Na katika kufanya kwake jambo jema, atahadhar wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, asije kashirikisha kwa ibada ya Mola wake na kitu chote kile. Unamuuliza mata al-ajal, anasema laqad dana al-ajal, nakufa sasa hivi ndio, na muda shukurubia. Wanazidi kutafuta ithbati sasa kahusika na ubinadamu mpaka kwenye maiti yake vile vile, au akishakufa anabadilika tena. Abdullah bin Mas'ud anamwambia, man alladhi yughassiluk, tupe kabisa, nani atakukosha wewe? Tutagombana sisi hapa, lazima patakuwa na vibiru hapa, kila mmoja atakapata nafasi hiyo. Tuambie kabisa, tuchagulie watu kukukosha mwili wako. Mtume, mtume anaonesha ubinadamu wake sasa kama alivyo mwanadamu mwingine. anasema nikifa mimi watanikosha rijalu min ahli baiti ma'a malaikati mukarrabina ma'a malaikatin kathirun kathirin yarawnakum min haythu la tarawnahum, watanikosha watu wangu wa nyumbani walionikusu kwa damu, na ndio maiti yanapotakiwa yakoshwe hivyo hivyo na watu wake. Maana kuna mambo ya stara, kuna siri ndani mle, hatakiwi mwingine kuona, wanatakiwa wenyewe. Labda kama na wao watamruhusu mtu mwingine wanayemheshimu walomwamini kwamba ataweza kutunza siri za ndani huko. Akawaambia kabisa, watu wangu watakonikosha, ma'a malaikatin kathirin, pamoja na malaika wengi watamiminika kukosha mwili wangu. Yaraunakum, na mliokuwepo mbele yangu, mbele ya maiti yangu, nyinyi wanakuoneni, min haithu la taraunahum, lakini hamwaoni. Na naam, ilithibitika kwamba kweli malaika walimiminika pale. Sayyidina Ali bin Abi Talib anasema, wakati tunawaza tumkoshe mtume vipi, tumuondoshie nguo mwilini kama tunavyoondoshia maiti zetu wengine, au tumkoshe hivi hivi? Basi anasema, wallahi ulikuja usingizi wa ghafla, tukalala sote chumbani mle na maiti wetu yuko pale, usingizi wa muda mdogo tu, lakini katika usingizi sasa tukasikia sauti ya tusemesha, mtamkosha mtume wa Mungu akiwa na nguo zake, msiondoshe nguo juu ya mtume, na maji mtamwaga juu ya nguo. Tulipozindukana, kila mmoja anamuuza mwenzi, jamani, niloyasikia mimi niliko usingizini, lakini msikia kaza kaza kaza kaza kaza, na kila mmoja anasema na mimi usikia hivyo hivyo, na mimi usikia hivyo hivyo. Palikuwa na malaika pale wasema mtamkosha hivyo hivyo. Huu ni ubinadamu waliokuwa nao Nabii Muhammad mpaka kafika kufa na kukoshwa. Bado bin Mas'ud anaongeza zaidi, amehusika na mambo mengine kibinadamu kufanyiwa maiti. Anamwambia manil ladhi yusalli alayka ya Rasulullah, tushakujua wengine tutakaa kando hatupati nafasi ya kukosha. Naam, lakini sasa nani atakuwa ni imam wa kuiongoza sala ya jeneza wakati maiti ni wewe, na wewe ndio uliokuwa al-imamu al-azam? Sasa nani anasimama mbele yako sasa anaongoza sala ya jeneza? Mtume akamwambia, idha ghassaltumuni wa kafantumuni, mtakapo nikosha na mkanikafini sanda. Ubinadamu mtupu anazungumza, mtume akoshwe na kafiniwe nguo. Anasema fadhuuni ala shafiri alqabri saa, niekeni kwenye kando ya kaburi langu kwa muda, nacheni kwanza. Fa inna awwala man yusalli alayya khalili wa manzo wa kunmiminia mimi rehma, ni kipenzi changu. Nani kipenzi chake? Allahu rabbul alamin. Inna Allaha, halafu baadaye wa malaikatahu, na baadaye ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi, imekuja kama Mwenyezi Mungu alivyopanga kwenye Qur'ani. Naye mtume anasema mtaniacha kando kwanza kidogo pale, msinzike kwanza, wala msiingie mkasalia nyinyi kwanza, nachieni kwanza. Thumma Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakul maut, kisha baadaye watasimama hapo Jibrilu, Israfili, wala malaika wakubwa wote. Baada ya kuniachia hivyo, thumma dukhulu alayya jama'atin wa furada, pasiwe na imamu kwenu, mtaingia katika hujratu Aisha mmoja mmoja, wawili wawili, watatu watatu, makundi makundi, na mmoja mmoja. Fasallu alayya, mtanisalia mimi. Kaonyesha ubinadamu mtupu, wasije watu tena wakasema la, huyu kamkhusu Mungu, huyu sifa zake, hii nuru ya Mungu, hii sifa zake, yeye hivi na hivi. Wakaanza kumuomba na kumuabudia na kufika kumwambia, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka, ewe mbora wa viumbe, ewe mtukufu wa viumbe, mali man aludhu bihi siwaka, na nani mwingine mimi wa kumtegemea asiyekuwa wewe. Wasifike hapo watu, yeye ni binadamu, kafika mpaka kufa na kukoshwa, anayo mambo matukufu yake mengine ya kiutume utume, lakini katika binadamu yuko sawa sawa. Innama ana basharun mithlukum, tena ubinadamu wenyewe mfano wenu nyinyi. Ansa kama tansauna, katika baadhi ya mahala nawaambia watu mimi ninasahau kama mnavyosahau nyinyi. Fa idha nasitu fadhakiruni, basi mshaliko na msahau, basi nikumbusheni, maana binadamu. Pia hadithi hii imetujulisha alhathu ala tamassuki bikitabillahi ta'ala, himizo la mtume kawataka waislamu washikamane na kitabu cha Mwenyezi Mungu. والعمل بأوامره نكتكليزا نكتيند أمر زي الزلم ونكتبه هيتو وترك نواهيه نكؤات مكتاز يليوم ونكتبه هيتو هيو نفايدة نجينة فيلي فيلي وسابو متومة لوانبيا وأنا تاركم فيكم ثقليني ناوندوك دنياني نكواتييني فيتو فيولي فيزيتو شكوانزا ككتاجة كتاب الله na akasema fihi alhuda wan nuru ndani yake mnaongofu na nuru fakhudhu bikitabillahi chukueni barabara za Mungu wastamsiku bihi na mkikamate barabara mshikamane nacho vizuri basi alhasu hapa katika hadithi hii tunapata himizo la mtume ala tamassuki bikitabillahi taala juu ya kushikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu والعمل بأوامره نكتكليز أمر ذاك زلزم همو وترك نواهيه نكؤات مكتزو ياك هيو نفايدة يولي نفايدة يمويشو اليوم كحديث يمانزو تأكيد الوصايا كتلي ينقفكواك متوم وصية وجنب مهم سانا بأهل النبي واتواك متوم maana watu hao kwa hakika ni mtihani mkubwa. Alikushajua mtume akiondoka duniani watu wake watafanywa kama ni waungu, wataabudiwa. Alijua mtume hilo, ndio maana akahusia Allah kitabu cha Mungu na vile vile ahli baiti wangu msije mkawafanya kwamba ni viumbe wengine. Na alijua bwana mtume kwamba kuna watu watajisogeza kwenye ujamaa na mtume wa Mungu mpaka wafike kupewa usharifu ambao wanaabudiwa na watu wengine, iwe wao hawana makosa, wajiingize mpaka kufika katika daraja al-masum, waliolindwa hawafanyi makosa manake wao. Alijua hilo, ndio maana akahusia sana bwana mtume, akasema al-wisayatu nausia biahli an-nabii kwa watu wake mtume sallama wa talabu al-inayata bi sha'nihim na kutaka hasa mtume hifadhi maalum na kuchungwa maalum kwa husiana na jambo lao watu wa mtume ahli baiti wale hususan wale ambao hawaruhusiwi kuchukua zaka na sadaka. Hapo ndo pala pagumu mno, mtihani mkubwa mno, watu wamewadhulumu watu wengi duniani kwa sababu ya kupitia njia hiyo. Na hikma ya Mwenyezi Mungu kumuondolea mtume wa Mwenyezi Mungu watoto wanaume ambao ndio nasabu inakwenda zaidi. Na mwisho akaita maneno ndani ya Qur'ani yutla ila yaumil qiyama. Anasema ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Ma kana Muhammadin, hakuwa Muhammad kabisa aba ahadin, ni baba wa yoyote min rijalikum, katika watu wanaume katika nyoyo Islam. Anabaki yeye rasulallahi wa khataman nabiyin, na ni mwisho wa mitume. Alijua hilo, ndio maana mtume akahusia dakika za mwisho kabisa akawaambia watu tahadhari sana na watu wangu. Bila shaka maswahaba hakuna hata mmoja atakayekwenda kinyume na swana ahli baiti wa mtume. Na heshima ya hapa kwa hakika sio ile tu ya kutukuzwa na kusemeshwa na kuhifadhiwa, wala hifadhi yenyewe hakutokuwa na umasikini uliopita mpaka katika watu wa mtume, la. Hifadhi yenyewe imechanganyika na kuja kuitakidhiwa mambo wasiokuwa nayo watu hao. Na wakati wanaondoka duniani mtume alijua kuna watu watafanya mambo makubwa mno kwa sababu tu mtoto mjukuu wa mtume, kwa sababu tu ni jamaa wa mtume. Na wala husikii kuwekwa msiba huo kwa mtume mwenyewe, wala kwa sahaba, wala kwa baba yake huyo mtoto. Hiyo misiba iliyoko kila mwaka katika mwezi wa Muharram husikii kufanyiwa Ali bin Abi Talib baba mtu, wala husikii kufanyiwa mtume mwenyewe babu mtu, bali ni kijukuu chake al-Husaini ndicho kinachofanyiwa mambo chungu nzima, na watu kujilabu na kujipiga na kujiadhibu. Kitu nini? Kwa sababu mjukuu wa mtume ndani yake. Mtume alilijua hilo na akahusia watu atahadharini, angalieni sana kuhusu watu wangu, msije mkawafanya ni sababu ya kutoka katika Uislamu mkenda katika mambo mengine mbalimbali. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili katika mlango huu wa 43 ambao una hadithi mbili tu. Mlango huu babu ikram ahli baiti rasulillahi wa bayani fadlihim. Mlango hadithi mbili tu, ya kwanza ni hiyo na ya pili sasa wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma, na kutokana na Abdullah bin Umar Mwenyezi Mungu awe radhi, an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu mawqufan, kutokana na Abi Bakr as-Siddiq Mwenyezi Mungu amradhi, maneno ambayo yameanzia kwake yeye sahaba, mawqufan alayhi annahu qala, kwamba yeye kasema, na bila shaka ameanzia kwake ni kwamba mtume tayari hadithi sionekana nyuma kule, bila shaka amemsikia mtume ndio akasema nayo bakal. Qala amesema Bakr as-Siddiq, urqubu Muhammadan, mchungeni Muhammad, muheshimuni Muhammad, au muhifadhili Muhammad, msimdharau, msimdhalilishe. Na vipi mtamhifadhi, vipi mtamuenzi, vipi mtamtunza Muhammad? Fi ahli baitihi, mtamtunza kwa sababu ya kuwaenzi watu wa nyumba yake. Kama mtawafanyia vituko hao, basi ina maana mmemfanyia vituko mtume wa Mungu. Asijakadhani mtu kwamba kabila lake tu, madhehebu yake tu ndiyo yanafanya mambo hayo, kwa hivyo asiingiliwe yeye, aache kama alivyo. Ala, ni kwamba urukubu, kufanya lolote lile ambalo utawafanyia watu wa mtume kinyume na Uislamu, ni kwamba mtu amemudhi mtume wa Mungu, amemdhalilisha mtume wa Mungu, hana habari pengine mwenyewe, amemkadhibisha mtume wa Mungu, amemsuta mtume wa Mungu, amekataa uongofu aliokuja nao mtume wa Mungu. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq anasema urukubu Muhammadan, mchungeni Muhammad vizuri. Sallallahu alayhi wasallam, mchungeni wapi? Fi ahli baitihi, kuhusu watu wa nyumbani kwake. Hadithi hii rawahu al-Bukhari, amesimulia Bukhari, wa maana urqubuhu, na aliposema urqubu Muhammadan, maana urqubuhu ra'uhu, mchungeni, wahtarimuhu, na mumheshimu, wa akrimuhu, na mumtukuze. Hiyo ndiyo maana iliyokusanya urqubuhu au urqubu Muhammadan, wallahu a'lamu, na Mwenyezi Mungu ndo mwenye kujua maana zaidi. Imam an-Nawawi ameifasiri maana yake ni hivyo, lakini anasema inaweza kuwa ina maana kubwa zaidi hiyo urqubu Muhammadan. Athar al-hadithu, imetupatia faida hadithi hii vile vile, ta'zimu ahli baiti an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hadithi inaonyesha kuwatukuza watu wa nyumba ya mtume, wa hubuhum, na Muislamu analazimika kuwapenda kama alivyokuwa anampenda mtume wa Mungu. Kama atawachukia hao, ina maana hakumpenda mtume wa Mungu kweli, kawachukia mtume vile vile. Wa hubuhum, na kuwapenda watu hao, wa muwalatuhum ma'a wala'i sa'iri man amarat ash-shari'atu al-islamiyyah bimawalatihi, na kuwafanya ni marafiki, kuwafanya ni mapenzi, kuwatawalisha mambo yao, ma'a wala'i, pamoja na kutawalisha sa'iri man amarat ash-shari'atu, wale wengine wote ambao sheria ya Kiislamu imeamrisha, bimuwalatihi, kuwafanya vipenzi na kuwapenda na kuwatawalisha, mina sahabati, kuanzia maswahaba, si ahli baiti wa mtume peke yake, mtume kaamrisha mpaka maswahaba wake vile vile tukuzwe, al-akramina watukufu, wal-ulamai al-amilina, na hata wanaovioni watendao kazi zao vizuri kwa uadilifu, mtume kaamrisha vile vile tukuzwe. Hiyo ni faida ya mwanzo ya hadithi. Na faida ya pili, mahabbatu ali nabii sallallahu alayhi wasallam. Tunazidi kuonyeshwa mapenzi tuwe nayo waislamu ya watu wa mtume, na hayo mapenzi yenyewe, inma takunu bitibai hadii nabii, yanaweza kuthibitika kwa mapenzi ya kweli kwa kufuata uongofu aliokuja nao mtume Mwenyezi Mungu kuhusu watu hao. Akitoka mtu katika mambo ya mtume akaanza kufanya mambo mengine, basi imekuwa sikuwapenda, hata akijigamba vipi kama anawapenda, ni kwamba anawachukia tu. Maana wenyewe wao ungelikuwa hai duniani usingekubali kufanyiwa mambo hayo wanaofanyiwa, kwamba watu wajipige vifua kwa magumi na minyororo, halafu iwe kwa ajili yao wenyewe wakitokea duniani waseme kwamba hayo ni mazuri, hayo barabara ndio natupenda vizuri hivyo. Hawakubali kabisa jambo hilo. Kwa sababu hawatokubali, kwa sababu mtume wa Mungu amekataza maombolezo katika Uislamu, amekataza mtu kujipiga, tena akalaani, akasema la'ana Allahu al-haliqa wash-shaqa was-saliqa, Mwenyezi Mungu amlaani mtu ambaye ananyoa nywele kwa ajili ya msiba uliomfika, na yule mwenye kuchana nguo zake, na yule mwenye kujipiga vile vile. Hawa watu wameingia kwenye laana. Haiwezekani wajukuu wa mtume washangilie watu wajipige kwa ajili, haiwezekani kabisa, watakataa. Kwa hivyo mahabbatu ahli nabii, mapenzi ya watu wa mtume, innama takunu, kwa hakika yatakuwa mapenzi hayo kweli kweli kamili, bitibai hadi nabii, kwa kufuata uongofu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa takhalluq bi akhlaqi ahli baitihi, na yatapatikana mapenzi ya kweli kweli kama watajivika watu sifa na tabia, wajipambe kwa tabia walizokuwa nazo hao watu wa mtume. Wamsome Husain, wamsome Hasan, wamsome kila aliyekuwa jamaa yake mtume, ameishi vipi, uchamungu wake uko vipi, halafu awe naiga. Ama hapo kwa hakika yatatemea mapenzi ya kweli. Walaisa hubban atifiyan, hapa hapata kusudiwa mapenzi tu hivi hivi ya kumonia huruma, mujarradan peke yake ya kujidaidai tu, mapenzi ambayo pengine yuaddi ila almughalati, yatapelekea mtu kujitaabisha, kufanya mambo ya kupoteza mali, kufanya mambo yaliokuwa hayamo kwenye sheria. Warubama, na huenda wakati mwingine mapenzi hayo yakampelekea mtu kufanya mambo, ila shay'in mahdhurin fil islam, kulifanya jambo lilokatazwa ndani ya Uislamu. Kama nini? Kama kujipiga mtu kwa ajili ya msiba, imekatazwa. Basi mapenzi hayo mapenzi gani? Hakuna mapenzi. Ina maana pale kachukiwa mjukuu wa mtume, na kachukiwa babu yake vile vile aliyokuja na maneno kwamba watu wasiomboleze, naye pia kachukiwa vile vile. Itakuwa ajisomboleze? Ndio maana yake. Fal mahabbatu hiya al-ittiba'u. Basi mapenzi ni kufuata. Ndivyo Qur'ani ilivyokuja kuambia Waislamu kuhusu mtume kumpenda. Qul Muhammad, waambie watu kama wanakupenda kweli. In kuntum tuhibbuna Allah, na anajianza Mwenyezi Mungu mwenyewe. In kuntum tuhibbuna Allah, kama nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu kweli, basi kwa hakika mapenzi ya kweli, fattabi'uni, nifuateni mimi Muhammadi. Mapenzi yako kwenye kufuata na sio kujidai kwa mdomo. In kunt au kwenda kinyume na sheria kidini ilivyo. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, nifuateni mimi, mkinifuata mimi ndio kuja nayo. Yuhibbukum Allah, atakupendeni Mwenyezi Mungu vile vile. Ila akhir al-aya. Kwa hivyo fal mahabbatu, mapenzi ya kweli, hiya al-ittiba'u, ni kufuata. Wal iktida'u, na kujiigiza. Kwa kitu gani wamekuja nacho watu hao? Nini wamefanya? La mujarradu da'wa, sio tu basi madai ya majisifu kwamba mtu anampenda mtume, anampenda mtu wa mtume. Wallahu ta'ala a'lamu, na Mwenyezi Mungu vile vile mtukufu ndio ajuae maana nyingine zaidi. Mlango wa 43 umekushia hapo, na sasa tunaingia kwenye mlango 44 wa kitabu Riyadhus Salihin. Mlango huu babu tawfirul ulama, babu tawqir al ulama, mlango wa kuwaheshimu wanavyuoni. Sasa wameanza mtume mwenyewe, ahli baiti wake, na sasa nakuja mpaka wanavyuoni. Akitaka mtu kupata radha Mwenyezi Mungu hasa vilivyo, ni kumpa daraja mwanachuoni, hususan mwanachuoni mwenyewe akiwa ni mwenye maarifa ya tauhidi, mwenye maarifa ya Qur'ani, mwenye maarifa ya kauli za mtume. Na wanavyuoni ni wanavyuoni, hata kama anakusomesha science vile vile ni mwanachuoni. Hata kama utapata kujua udaktari, mwanachuoni huyo. Hata kama utakuwa wewe ni civil engineer, watu wakakutegemea kujenga majumba na ramani, wewe huyo ni mwanachuoni, umheshimu. Lakini zaidi, anayepewa kipaumbele zaidi ni yule ambaye amefundisha kumtambua Mwenyezi Mungu, kwa sababu tauhidi ni bora kuliko chochote kile, kwa sababu inashughulika na mambo ya Mwenyezi Mungu. Kama ilivyotofautika baina ya kazi na ilmu ya usaramala na udaktari, maana saramala napasua mbao tu bwana, likimharibikia jiti ni kulitupilia mbali na kuwapa watu, chanjeni kuni, tieni moto nio, pikieni, basi nimekushaudhia, tafuta jingine tu. Lakini daktari hana habari ya kuharibu mguu wa mtu utupiliwe mbalini, na kwamba kakosea kidogo katika jicho, alifai tena hili, tupila mbalini, ni kwamba halitopatikana jengine kama lile abadan. Kwa hivyo bila shaka daktari atakuwa muhimu zaidi kuliko saramala. Na tukija katika tauhidi, basi tauhidi ni katika ilmu iliyokuwa bora zaidi kuliko ilmu zote duniani, ile ambayo inakupeleka kumjua Mungu, ndio ilmu kubwa zaidi. Kwa hivyo hususan kama mwanachuoni huyo atakuwa ana daraja hiyo, wal kibari, na kuwaheshimu watu wazima, watu wakubwa, wale wazidi watu kwa umri, wa ahli al-fadli, na watu wenye fadhila mbalimbali, watu wenye fadhila, wenye nyadhifa mbalimbali. Dini ya Kiislamu imeamrisha kwamba wapewe hadhi yao, wasidhauliwe. Watakadimuhum, na kuwatanguliza watu hawa, kuwapa kipaumbele, ala ghairihim, zaidi kuliko watu wengine. Hivi ndivyo dini ilivyokuja. Warafu majalisihim, na kunyanyua hadhi ya majlisi zao. Wa idhharu martabatahum, na vile vile kudhihirisha daraja zao na cheo chao. Hivi ndivyo Uislamu ulivyokuja. Kwa hivyo kabla ya kuanza mlango huu, kwanza adhanu al-ishai biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Anauanza al-Imam an-Nawawi rahimahullahu mlango huu kwa aya ya Qur'ani hii. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, qul, Muhammad uliza, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hivi kweli wanaweza kulingana wakawa sawa sawa wale ambao wanajua na ambao hawajui? Kwa hakika, innama yatadhakkaru ulul albab, wanaoweza kujua suala hili madhumuni yake nini imekusudiwa, na wanaoweza kujua daraja wanaojua na wakawapa hadhi yao, kwa hakika wanaweza kuyakumbuka haya, ni watu wenye akili zenye kufahamu mambo. Watu wote wana akili, lakini kuna wakati akili, kuna akili nyingine hazifahamu jambo lipi ni bora, lipi lipo kipaumbele, hawafahamu. Na suala hili, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, ni suala kwa hakika, si suala linalotakiwa mtu lazima atoe jawabu. Akipenda mtu kujibu atajibu, hakupenda kujibu, ni kwamba suala limekusudiwa istifhamun inkariyun. Wenye elimu ya balagha wanaita suala hili ni suala la kukanya, la kukataa kabisa kabisa. Yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu anakataa ya kwamba la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, hawezi kabisa kulingana. Hawa anaojua anajua, na asojua ndio hajui. Na hususan kujua kwenyewe ni kujua maarifatullahi, kujua dini, kujua sunna za Mtume. Hawawezi kulingana watu wanaojua na wasiojua, hawalingani mpaka mbele yake yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu vile vile hawalingani, na kilipo kitakuwa tofauti. Hata kama atakuwa ni Muislamu, katenda, kafanya, lakini yule ambaye ni mwanachuoni daraja zake nyingine kabisa. Kwa hivyo hili ni suala inkariyu, ni suala lenye kukataa. Kama wakati mwingine unamkuta mtu mzima na heshima zake, kaacha kwenda kufanya haja mahala maalumu mlomwekwa chooni, ni kwamba katika sehemu ambazo watu wanatumia anafanya haja, sokoni, kajibanza upenuni hivi, harufu moja kwa moja, watu wanapita pale na vyakula wanaweka chini na hivi na hivi, basi imemjia haja hivi, kakunja nguo anafanya haja, ukatokeza ukamuuliza swala ambalo hutaki jawabu, oh, fulani unafanya haja hapo? Si kama akujibu, ni kwamba unamkataza asifanye. Na swala hili vile vile ni istifhamun inkariyu, ni swala ambalo Mwenyezi Mungu mwenyewe anakataa kwamba hicho kitu katu hakipo. Na kwa hivyo mtu asikubali kuwa hajui maisha, aingie kwenye kumsoma Mwenyezi Mungu, aisomee dini barabara, kwa sababu hawawi sawa wanaojua na wasiojua. Usikubali kuwa katika mkia huko. Kama hapa nabudi basi kaa kitako tu usikilize wanasema nini watu kusoma Mwenyezi Mungu. Kaa tu pale usikilize tu basi. Angalau upate kutoa vumbi la macho na tongotongo, upate kuona tu huku mbele kuna nini basi. Usikubali kukokotwa tu uko na kwenda unafuata watu tu, watu wanafanya na wewe umo tu. Wajadna alaihi abaana kadhalika yafaluna, sisi mambo haya tumeona wazee wetu wanafanya hivi hivi na sisi tuwezi kuacha. La, lazima bidalili, uwe na dalili, uwe na burhan. Hii ndiyo aya aliyofungulia mlango huu Imam Nawawi. Na ulul albab ashabul uqul, na innama yatadhakkaru ulul albab, ulul albab ashabul uqul, ni watu wenye akili ambazo zinafanya kazi. Wote viumbe wanazo akili, lakini nyingine hazifanyi kazi, zimekaa tu na zinaamrisha katika mambo ya mabaya, maovu, machafu, lakini ashabul uqul ni wale ambao akili zao zinapima, zinamjua Mwenyezi Mungu, zinajali. Aya hii inapatikana katika sura Zumar aya nambari tisa. Na sasa tunaingia katika hadithi moja kwa moja, na hadithi ya mwanzo, wa an abi mas'ud uqbah ibn amr al-badri al-ansari, na kutoka kwa abi mas'ud, yeye jina lake ni uqbah ibn amr al-badri, ni mwana badri, amehudhuria vita badri. Al-ansari ni katika mtu miongoni mwa watu wa Madina, radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amuiradhi, kala, amesema, kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume mwenyewe alikuwa yuko mstari wa mbele kumtukuza mwanachuoni, na hususan anamweka mbele zaidi mwenye kitabu cha Mungu. Anasema kala Rasulullah, mtume kasema, ya ummul qauma, awaongoze watu, aqra'uhum likitabillah, yule ambaye ni msomaji wao zaidi wa kitabu cha Mungu, kuanzia kwenye swala na hata katika mambo mbalimbali mpaka kidunia, yataka kwamba Qur'ani iwe ndo dira. Mwenye kujua vyema kitabu cha Mungu ndio anaweza kuongoza mambo, anayeongoza kwa mujibu wa kitabu kile, kuanzia kwenye sala na mambo mengine mbalimbali. Mtume anamweka hapa mwenye ilmu, tena mwenye ilmu ya kitabu cha Mungu ndo mbele zaidi. Anasema ya ummul qauma, awaongoze watu. Nani aongoze? Asikamatwe mtu tu kwa sababu ana pesa nyingi, asichukuliwe mtu kwa sababu anatoka katika royal family, yeye ni katika watu wa ukoo wa falme labda. Hapana. Kama atakuwa nayo sifa, akarauhum likitabillahi, naam, atafana vile vile. Ya ummul qauma, awaongoze watu, akrauhum likitabillahi, fa in kanu fil qiraati sawaa, wakiwa kwenye kiraa ya Qur'ani wako sawa sawa, basi hapo tena tengeneza daraja ya pili, fa a'lamuhum bis sunna, tena hapo ataongoza watu yule aliyemjuzi zaidi katika sunna za mtume, anaojua zaidi mwendo wa mtume, kasoma sana sunna za mtume, basi huyo ndo atakayefaa kuchukua nafasi ya uongozi baada ya kwamba wako sawa sawa kwenye kitabu cha Mungu. Fa in kanu fi sunnati sawaa, na wakiwa katika kuutambua mwendo wa mtume wako sawa sawa, hapo tena fa aqdamuhum hijratan, anaweza kachukuliwa aloanza mwanzo kuhajiri kutoka Maka kwenda Madina, pia kuna alama ya utukufu vile vile hapo, na waliochelewa vile vile watakuwa nyuma. Yule ambaye kahajiri mwanzo kabisa ataikuwa mbele. Lakini hayo mambo hayo yako katika daraja ya tatu, kwanza kitabu cha Mungu, mwendo wa mtume, khalafu baadaye aqdamuhum hijratan. Fa in kanu fil hijrati sawaa, na wakiwa katika kuhajiri wako sawa sawa, fa aqdamuhum sinnan, hapo tena ndo patatazama umri wa mtu aliyezidi kwenye umri sasa, madhal mambo hayo kwa sawa sawa yote, basi tena patatazama mtu kwa heshima yake, umri wake, kwa kuwa mtu mzima, naam, mtu mzima dawa vile vile, maarifa tokuwa nayo yeye, bila shaka vijana watakuwa na mdadi, watakuwa na pupa, watakuwa na haraka haraka, watu na mambo yanakawia kawia, huenda kwa sababu ya pupa yao vijana wakaharibu mambo, basi mtu mzima atakuwa na dawa pale kidogo. Busara zake, hekima zake, utaratibu wake, unaweza ukavusha jahazi vizuri. Pataangaliwa vile vile hapo. Wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula. Mtume akasema tena, wala asijakaongoza mtu kumuongoza mwingine, fi sultanihi, katika mamlaka yake, katika utawala wake, kila mmoja kapewa maeneo yake, heshima yake, pahala pake, labda ruhusa yake mwenyewe kitokezea pale akikupisha, naam, lakini madhal nyumbani kwake pale, huna haki ya kumkontroli mtu kwa nyumba yake, mwache kama alivyo. Kama una nafasi ya kumpa nasaha, labda nyumba inakwenda vibaya, lakini sio kukamata hatamu kaongoza kabisa, hatamu anazo mwenyewe, kumwambia utamwambia tu, naona mkeo anakwenda vibaya na hivi na hivi, lakini habari ya uongozi nao mwenyewe. Wala ya ummanna rajulu rajula, asije akaongoza mtu kumuongoza mwingine, fi sultani, katika maeneo yake ya utawala wake, si muongozi mtu, hata katika msikiti ambao yeye ni imamu kwa hakika, asijitokeze mwingine pale pale akataka kuingia tu ila kwa ruhusa yake, madhali yeye ni imamu aratibu, ana heshima maalum. La ya ummanna rajulu rajula, asiyakaongoza mtu kumongoza mtu mwingine, fi sultani, katika utawala wake, wala yakuudu fi baitihi, na heshima ya Uislamu imempa mtu nafasi ya nyumbani kwake, mpaka mtume akasema wala yakuudu fi baitihi, asende akajipweteka mtu katika nyumba ya mtu mwingine, ala takrimatihi, juu ya nafasi ambayo mwenyewe anaiheshimu, kiti chake mwenyewe anakitukuza, hakai hata mwanawe hapo. Kwa hakika sendi mtu katika kitako, illa biidhnihi, illa baada ya kupata ruksa yake mtu. kamweka pale, kamshikilia, kaa hapo kweli, lakini sio kuingia tu nyumbani kwa watu kakakitako tu. Popote pale pana heshima zake mwenyewe, taratibu zake mwenyewe, hapendi pengine kitikile kalie mtu, basi kwa hakika pale Uislamu umempa nafasi hiyo mtu. Ni maeneo yake ya kujidai yale, maeneo yake ya kujigamba yale, ana nafasi yake mle kwa hakika, ana uhuru wake mle. Rawahu Muslim, hadithi hii amesimulia Imamu Muslim, wa fi riwayatin lahu, na katika riwaya nyingine yake yeye, fa aqdamuhum silman, atatangulizwa mbele yule ambaye ametangulia mwanzo kusilimu. Kama watakuwa mambo yote sawa sawa yale, badili ya hijra au badala ya sinnan, badala ya aliyotangulia mwanzo kwa umri pale, imekuja silman, aliyesilimu mwanzo, yote hayo yamekuja. Ai islaman, katangulia mwanzo kusilimu katika Uislamu. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, ya ummul qauma, awaongoze watu, aqra'uhum likitabillahi, aliyemsomaji zaidi kuliko wote kitabu cha Mungu. Wa aqdamuhum qira'atan, na yule ambaye amewatangulia watu kwa kule kusoma kwenyewe. Fa in kanat qira'atuhum sawa'un, kama kitakuwa kisomo chao kiko sawa sawa, falya ummahum aqdamuhum hijratan, basi atawaongoza yule ambaye kawatangulia katika kuhajiri. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, na wakiwa kwenye kuhajiri kwa sawa sawa, falya ummuhum akbaruhum sinnan, atawaongoza aliye mkubwa wao kwa umri. Wal muradu bi sultanihi, na madhumuni ya kutajwa pale sultanihi, mahallu wilayatihi, asija kumuongoza mtu katika pahala pa wilaya yake, pa utawala wake. Awil mawdhi'i alladhi yahtassu bihi, au pahala ambapo yeye pana mkhusu zaidi pale pahala, asitokee mtu mwingine kumsukuma pale. Wa takrimatuhu, na aliposema mtume kwamba asikae mtu katika nafasi yake, katika heshima yake, neno takrimatuhu linasomwa fathi ta'i, kwa kutiwa fathat ta'i takrima, wa kasri ra'i, na ra'i kisra takrima. Wa hiya, na hapo, ma yanfaridu bihi min firashin wa saririn wa nahwihima, ni pahala mtu ambapo amejiwekea yeye peke yake, kuanzia kiti, kitanda, godoro, kitu gani kwake mle, basi hana haki ya mtu mwingine kwa sababu ya cheo alichonacho kufika katika ile kitako tu, lazima apate kwanza ruksa ya mwenyewe. Inshallah afada alhadithi tutaje kuangalia katika darasa ijayo. Muda umekuwa mkubwa kiasi, na huenda tukaenda mbio sana kwa hizi faida, na itakuwa tupate faida nzuri zaidi, ni bora twende pole pole kabisa. Kwa hivyo darasa itakayokabili insha Allah taala, tukifika tutaanzia katika afada alhadithu, kwa hii hadithi ya kwanza ya mlango huu wa 44, babu talqiri alulama, mlango wa kuwatukuza wanavyuoni. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.